Κύριε Σρότερ, πάλι θέλω να είμαι εξαιρετικά ειλικρινής και ίσως να παρεξηγηθώ κιόλας για την ειλικρίνειά μου στο ζήτημα αυτό. Μη φοβάσαι, δεν υπάρχει περίπτωση να σε παρεξηγήσει κανείς για την ειλικρίνειά σου. Κανείς. Καταρχάς γιατί δεν υπάρχει. Ναι, μα τι ξεκινάμε από αυτό. Ο άνθρωπος που ξεκινάει, κύριε Σρότερ, θέλω να είμαι ειλικρινής, ξέρουμε την παπάτσα σου, αγόρι μου. Έλα, τέλειωνε. Έχουμε μάθει 4 χρόνια τώρα πάλι. Και πήρε και το μήνυμα και βγαίνει και λέει: Είμαι ειλικρινής και μπορώ να παρεξηγηθώ που είμαι ειλικρινής. Mm. Ποτέ δεν θα σε παρεξηγήσει κανείς για την ειλικρινία. Να, αυτό φοβήθηκε. Ποιο? 4 χρόνια. Δεν θέλω να παρεξηγηθώ. Δεν θα είμαι ειλικρινής γιατί παρεξηγάνε. Να τα πάμε, αλλά και δηλαδή. Ναι. Τι κόσμος είναι αυτός. Μα βγαίνει και λέει αυτά. Είμαι ειλικρινής και φοβάμαι να παρεξηγηθώ. Ας παρεξηγηθείς για ειλικρινής. Να σε πούνε ειλικρινή κάποια στιγμή. Ο Σρόιτερ γέλασε αυτό. Ένα μηδίαμα κάτι ή του λέει ο Βαρδινογιάννης από το κοντρόλ ξεκόλα έχουμε συμφωνία. Γιατί στο κοντρόλ είναι ο Βαρδινογιάννης. Δεν είναι. Δεν είναι ο Κοντομινάς. Ποιος Κοντομινάς. Παλιά Κοντομινάς. Μα το κανάλι. Ποιο κανάλι, το 51 το έχει βάλει ο Γιάννης πια. Δεν είναι και η Επιτροπή και η Βιομηχανή στα και η Επιτροπή Ανταγωνισμών το έχει επικυρώσει μια χαρά. Υπάρχουν. Το έχασε το κανάλι Κοντομινάς. Διευθυντές. Τι υπάρχουν. Δεν είναι στα κοντρόλ οι βιομηχανοί και οι εφοπλιστές. Λάθος κάνεις. Σου μιλάω προσωπική εμπειρία. Μεγάλο δηλαδή, λάθος κάνεις. Στο αυτί σου ποιος ήτανε. Δεν μπορώ να πω. Σου ψιθύριζε. Εντάξει τώρα. Σταμάτα. Ανατρίχιαζες. Τα θυμάμαι και ανάβω. Και ανάβω. Σε ποια κανάλια έχεις περάσει. Δεν θυμάμαι. Στο αυτί σου ψιθύριζε ο Μπάμπης που ήταν διευθυντής σου. Στον Sky. Ναι. Στο Sky ο Μπάμπης ήταν διευθυντής στο ραδιόφωνο. Λοιπόν, στη Β, στο νότιο κομμάτι Αθήνας, όσοι θα ψηφίσετε Νέα Δημοκρατία, ψηφίζετε Μπάμπη. Γιατί ξέρει να κάνει σωστές επιλογές. Γιατί ποιον προσέλαβε ο Μπάμπης στο Sky. Εμένα. Τον Αποστόλη. Με υπογραφή Μπάμπη Παπαδημητρίου. Όντως, αυτό είναι αλήθεια. Προσελήφθη ο Αποστόλης, οπότε νάτος. Έτσι θα αλλάξουμε και την Ελλάδα. Σιγά σιγά. Έτσι θα είναι κοσμήματα, διαμάντια όλες οι υπογραφές. Ξέρει να βρίσκει τα assets. Τα assets, όντως. Και βρήκε εσένα και. Και ξέρω τα και μόνο από αυτό να το βάλει στο βιογραφικό του. Τι πάει και λέει για οικονομίες και βλάκια. Ναι, αυτά τα λένε όλοι σιγά τώρα με τον Κυριάκο. Θα αλλάξουν τα πράγματα. Τα ξέρουμε αυτά. Τα έχουμε ζήσει με όλους. Πες εκεί προσέλαβα εγώ το Τζολιά και τέλος. Ο Μπάμπης προκάλυπτα πια βέβαια. Όπου βγει, δεν έχει, και δεν έχει, θα τα πει. Μα γιατί να έχει, ό,τι να είναι. Να έχει, όσος και, ναι, όσο ακραίο και συχαμένο να είναι αυτό που θα πει, μετά πλέον από δεν βαριέσαι. 4 χρόνια Τσίπρα και τόσο ψέμα και απάτη. Ναι, γιατί και τον είδα και πριν. Η σοβαρή Χρυσή Αυγή πότε ήταν. Ναι, όχι, δεν τα έλεγε δημοσίως και ως υποψήφιος βουλευτής. Δεν τα έλεγε σαν υποψήφιος. Σαν δημοσιογράφος. Μεγάλη διαφορά. Αλλά μετά από όλα αυτά που έχουν περάσει, ό,τι και να πει φαίνεσαι καλύτερος. Πιο χαλαρός. Όποιος. Μετά από όλα αυτά τα ψέματα, έχουμε ακούσει 4 χρόνια πόσα ψέματα. Πολλά. Και έχουν αποδειχθεί. Λοιπόν, μετά από αυτά τα ψέματα, όποιος από όποιο. 4 χρόνια σαν ψέμα μου φαίνεται. Μπράβο. Αλλά πολλά ψέματα. Πολλά ψέματα. Πολλά ψέματα. Όποιος βγει και πει οτιδήποτε, δεν θα πει κάποιος μα τι μου λες τι ψέμα είναι αυτό. Γιατί έχει έρθει το μεγαλύτερο ψέμα. Δεν ξεκινάνε σωστά. Θα σας πω κάτι με ειλικρίνεια, όπως είπε ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας. Θα είμαι ειλικρίνης. Άμα ξεκινήσεις έτσι. Μην παρεξηγηθώ που θα είμαι πολύ. Έλα, μωρέ, μη φοβάσαι. Γιατί εδώ έχει μέσα του ειλικρίνη ο Τσίπρας. Γιατί σου λέει, με ξέρουν όλοι για τον πιο ψεύτη που έχει περάσει ποτέ από την Ελλάδα. Οπότε θα πω κάτι ειλικρινές, μην με παρεξηγήσετε. Κάτσε ρε, παιδιά, παρεξήγησε. Μια φορά δεν μπορώ να πω κάτι ειλικρινές. Εντάξει, τώρα κι εσείς, με περιμένετε στη γωνία. Ο Αλέξης Τσίπρας, εκτός από ειλικρινής και που παρεξηγηθεί. Έδωσε συνέντευξη χθες στο Σρόιτερ. Ναι, είχαμε δώσει. Έχει και δημοκρατική ευαισθησία. Κόψανε τις σατυρικές εκπομπές, αλλά τουλάχιστον και οι ίδιοι. Κανονικά, μια χαρά. Έχει δημοκρατική ευαισθησία. Μια Κυριάκος, μια Τσίπρας, δηλαδή ισορροπή. Βάλε το πασάρουμε ξανά. Ο Τσίπρας έχει δημοκρατική ευαισθησία. Σε αυτό το εκλογικό σύστημα, λοιπόν, που όπως είπατε, ο πρώτος είναι πρώτος και ο δεύτερος είναι τίποτα. Εσείς τι εκτιμάτε. Χαριτολογώντας το Ναι. Σε εισαγωγικά. Εσείς τι εκτιμάτε ότι θα είστε. Γυρίζει το αποτέλεσμα. Αυτή είναι η ερώτηση του ενός δισεκατομμυρίου που λένε. Και 3 εκατομμυρίων, να σας πω. Κοιτάξτε, κύριε Σρόιντερ, θέλω να σας μιλήσω με ειλικρίνεια. Είναι μια δύσκολη συνθήκη. Και έχω πλήρη επίγνωση ότι είναι δύσκολη συνθήκη. Και η ευαισθησία μου, η δημοκρατική. Μου έδωσε την. Με όθησε στο να αποδεχθώ αυτή τη δύσκολη συνθήκη. Διότι είναι προφανές όταν πήγαμε στις εκλογές τον Οκτώβριο θα είχαμε πολύ μεγαλύτερο χρόνο για να αντιστρέψουμε αυτή τη συνθήκη. Λοιπόν, αν πηγαίναμε σε εκλογές τον Οκτώβριο, έχει δείξει ιστορία και ζωή ότι το κόμμα που έχει χάσει διπλασιάζει το ποσοστό του χασίματος. Δεύτερον, παρουσιάζει ως δημοκρατική ευαισθησία το ότι προκήρυξε εκλογές με 9,5 μονάδες διαφορά. Είναι μια ευαισθησία. Ότι τι άλλο θα μπορούσε να κάνει, αν ήταν ανέστητος. Δεν το προβλέπει το Σύνταγμα, θα μπορούσε να πει πάμε Οκτώβριο. Το Σύνταγμα προφανώς δεν το προβλέπει, αλλά η λογική. Η δεν ηθική, είναι η λογική, είναι η δημοκρατική. Γιατί είσαι κολλημένος. Αυτό λέω, αν είχε δημοκρατική αναισθησία. Ναι. Τι θα κυβερνούσε, ας πούμε, τώρα θα είχαμε κανονικά θα πηγαίναμε. Η δημοκρατική αναισθησία την είδαμε τα προηγούμενα 4 χρόνια. Α. Τώρα επέδειξε δημοκρατική ευαισθησία. Αυτό είναι δημοκρατική. Αναγκάστηκε. Δεν το ήθελε με τίποτα. Δεν είχαν ετοιμαστεί. Γι' αυτό λέγαν και δεν λένε χρωστάς. Ακόμη καλό πλακίες. Σε άνθρωπο αριστερό δεν χρωστά. Σε αριστερό δεν τέτοιου τύπου όχι. Ναι. Σε αριστερό δεν τέτοιου χρωστάς. Τύπου με τίποτα και όχι κανένα καλό. Ό,τι κακό. Όσα περισσότερα κακά μαζεμένα. Μην είσαι κακιόνα τώρα. Δεν όχι, είμαι story. Κανονικά. Μας έχει υποτιμήσει την νοημοσύνη 4 χρόνια. Τη λογική. Ό,τι αυτονόητο ξέραμε. Καλά, δεν είναι ότι δεν ήταν υποτιμημένη και από τους προηγούμενους. Ήτανε. Συνέχισε την υποτίμηση της νοημοσύνης. Λανσάρετος αριστερός. Τι αριστερός, εντάξει. Οι άλλοι λέγανε. Ο αριστερός δεν το λέει. Οι άλλοι ο αριστερός είναι. Αυτός που το λέει ξέρουμε από την αρχή. Γεια σου, Γλυκατζή Αλβερέλ. Να σε καλά. Τι ωραία δεν τα λέει. Η κυρία Γλυκατζή που λέει και ο άλλος ο Ούγγανος υποψήφιος της Δημοκρατίας. Οι άλλοι λένε, είμαστε κοινικοί. Μην παίρνετε τα συγχαρητήρια η Τρόικα. Θα έρθουμε, θα εξυπηρετήσουμε τους λίγους. Το λέγανε οι άλλοι. Και τούτοι το λένε ο Κυριάκος που έρχεται με κάποιο τρόπο. Τους ψήφισε ο κόσμος. Οκ, με τις σχετικές πλειοψηφίες βγαίναν. Αυτοί είπανε τα ανάποδα. Και κάναν χειρότερα από αυτά που λέγανε. Οπότε τι, θα είμαι με ίδια ίσα μέτρα και ίσες αποστάσεις. Είναι σαν να τους λες ξετσίποτους με αυτό που λες. Ναι. Είναι, αν είναι δυνατόν. Συγγνώμη από τους ξετσίποτους. Εντάξει. Πραγματικά. Συγγνώμη από τους ξετσίποτους. Δεν είχα τέτοια πρόθεση. Όταν βγαίνει Τσακαλώτης προχθές και λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης που θα έρθει. Θα έχει εθελοντική. Οι προηγούμενοι, ο Σαμαράς και οι προηγούμενοι, είχαν εθελοντική εισφορά στους εφοπλιστές. Ναι, δεν είπε εφοπλιστές, γιατί ναι. Είχε λέει εθελοντική εισφορά στην ελίτ του τόπου. Αυτός που υπέγραψε την εθελοντική στους εφοπλιστές εισφορά. Το βρήκε έτοιμο. Θέλω να πω, εδώ πώς νιώθει κανείς, θα το περάσουμε έτσι, α, τι ωραία. Δεν βγαίνεις από τα ρούχα σου. Είναι ίδιο με αυτό που λέγανε οι προηγούμενοι. Αυτό είναι χειρότερο, 10 φορές χειρότερο, γιατί το έχει κάνει ο Τσακαλώτος. Και δηλώνει και μαρξιστής. Καρφώνες. Και λέει στο κουκουέ, ναι, πολύ δεν με νοιάζει καθόλου. Και λέει στο κουκουέ, θα ψηφίσετε εμάς. Ποιος ο Τσακαλώτος λέει στο κουκουέ να ψηφίσει τους πιο βρώμικους, βρωμιαρέους που έχουν περάσει, το σκουπιδότοπο της ιστορίας. Με λίγα λόγια, είσαι okay με τον Κυριάκο. Αυτό καταλαβαίνεις. Γιατί, ναι, αυτό καταλαβαίνω. Μπράβο, ωραία. Είσαι okay με τον Κυριάκο, γιατί ο Κυριάκος τα λέει και είναι ειλικρινής ο Κυριάκος. Χωρίς να λέω ότι είναι ειλικρινής. Και ο ένας και ο άλλος. Επειδή λέει από την αρχή ότι θα φάει. Αγάπη μου. Κόσμο. Αγάπη μου. Χρυσό. Και, ναι, μπράβο. Και ο ένας και ο άλλος εφαρμόζουν τα ίδια πράγματα. Το ξέρουμε αυτό. Απλά ο ένας είναι κυνικός και ο άλλος είναι ψεύτης. Ωραία, και τι προτείνετε εσείς οι καλαμούκηδες. Κανέναν κούλι, δύο πράγματα. Να μην μπει το φασιστικό κόμμα στη Βουλή. Αφού έχουμε εκλογές μπροστά σε 20 μέρες και ένας ορατός στόχος να μην μπει καν στη Βουλή, όχι τρίτο, τέταρτο, να μην μπει καν στη Βουλή. Καλό. Και όχι τους κούλιδες, δεξιούς ή αριστερούς. Οτιδήποτε άλλο ψήφισε. Για αυτήν, για τις 20 μέρες μετά. Γενικώς την προτείνω να ανατιναχθούν όλα στον αέρα ξανά από την αρχή. Οτιδήποτε άλλο. Να ανατιναχθεί η πολυκατοικία. Δεν είναι, έχει αρθρά θεμέλια. Ο ένας θέλει να βάψει τα κάγκελα, ο άλλος θέλει να βάψει τους τοίχους. Πέφτει το κτίριο. Θα μας πλακώσει όλους, μας πλακώνει σιγά-σιγά. Οπότε, ανατείναξη του κτηρίου, ωραίο το οικόπεδο από την αρχή καινούριο κτίριο. Φτάσαμε στου αγανακτισμένου να καεί το μπουρδέλο Βουλή. Εκεί φτάσαμε. Εγώ δεν είπα αυτό, δεν έχω αυτό το κτίριο. Δεν καταλαβαίνει τα τη παρομοιρία Λάσκαρη. Ναι, απολύτικο είναι. Δεν καταλαβαίνει. Έχουμε και τη ζωή τη Λάσκαρη μαζί μα. Στον ήχο. Ρε Λάσκαρη. Ρε Λάσκαρη, όντω. Γυρίζει το παιχνίδι, ήταν το ερώτημα του Φρόιντερ. Για να ακούσουμε. Εκτιμώ επίση ότι με βάση του αριθμού δεν είναι ανέφικτο. Είναι εφικτό. Ο ΣΥΡΙΖΑ στις ευρωπαϊκές κάλπες του 2014 πήρε ένα ποσοστό κοντά σε αυτό που πήραμε τώρα εμείς. Στις εκλογές 6 μήνες μετά πήρε 10% πάνω, πήρε 670.000 ψηφοφόρους ψήφους πάνω από το ποσοστό των ευρωεκλογών. Η διαφορά μας με τη Νέα Δημοκρατία είναι 500.000 ψήφοι. Άρα δηλαδή εμείς έχουμε αυτή τη δυνατότητα. Μπορούμε να το εστρέψουμε. Αυτή είναι η αίσθησή μου. Τι λες βρε παλικάρι. Τι του λένε. Τι του διαβάζουν χαρτιά. Πάλι, ο Σκλιάς τα έχει πει αυτά. Του διαβάζουν την άβρα. Τι είναι αυτό. Πάει καλά. Πάει και λέει ότι αυτά γίνονται στο πρώτο κόμμα. Όταν κάποιος είναι μπροστά και να τσιμπήσει τις 500-600. Όταν ο ΣΥΡΙΖΑ τα έκανε αυτά που λέει όντως, ήταν μπροστά. Πρώτο κόμμα. Σχεδόν το 14. Δεν είπε ότι κερδίσαμε. Τι είναι αυτή. Γιατί δεν είπε ότι κερδίσανε. Επίτηδες το κάνουν. Θα δώσουν αυτοδυναμία τρελή στον Κυριάκο. Αυτοδυναμία του δίνουν. Κάθε συνέντευξη του Τσίπρα. Το πρόβλημα του ΣΥΡΙΖΑ είναι ο Τσίπρα. Το βασικό πρόβλημα, ναι, μες. Το βασικό πρόβλημα του ΣΥΡΙΖΑ σε αυτή τη φάση είναι ο Τσίπρας ο ίδιος. Καλά, και σώσου, δεν μπορεί ο να ο Κυριάκος είναι στους άλλους το πρόβλημα. Ναι, αλλά πήρε 9,5 δηλαδή, μονάδες. Αν ψηφίσει κάποιος τον Τσίπρα, ο Κυριάκος φταίει. Κυριάκος είναι διασκεδαστής. Ναι. Ο βασικός λόγος να ψηφίσει Τσίπρα σήμερα είναι ο Κυριάκος. Ναι. Και να ψηφίσει Κυριάκο, ο Τσίπρας. Ναι, ωραία, όλα αυτά σωστά. Αλλά δεν του λένε ορισμένα πράγματα, να τον κρατήσουν λίγο. Τι πάει και κάνει υπολογισμούς. Θα κερδίσουν 650.000. Ναι, εδώ λέει ένας φίλος. Ετζήμερο τότε, παιδιά. Δομημένες θέσεις και απολύσεις όπου χρειάζονται για δημιουργία ξανά. Αυτό λέτε εσείς. Αυτό λέει Τζίμερος. Και ο Τζίμερος. Μάλιστα. Α, κατάλαβα και αυτό λέμε εμείς. Α, καλά. Έχει κόψει καπίστριο ο κόσμος. Ναι, τι λέτε να μην ψηφίσουν να διαφυστεί η πολυκατοικία. Κούλιδες. Τι είναι αυτά που λες. Έπεσαν έξω στο ΣΥΡΙΖΑ. Πού πέσαν μέσα. Πουθενά. Έπεσαν έξω στην εκτίμηση του τι θα γινόταν στις ευρωεκλογές. Συμπληρώνουμε ακριβώς ένα μήνα σήμερα. Ξέρετε, από την τελευταία μας συνάντηση, 13 Μαΐου, μιλούσαμε πριν τις ευρωεκλογές τότε. Να πω ότι τότε ήσασταν ιδιαίτερα αισιόδοξος για το αποτέλεσμα. Περιμένατε ακόμη και νίκη. Και θέλω να μου πείτε, τι πήγε τόσο λάθος αυτή την εκτίμηση? Ήταν θέμα λανθασμένων εικόνων που είχατε από το περιβάλλον, από τους συνεργάτες σας? Ήταν θέμα μιας άλλης αντίληψης? Τι ακριβώς πήγε λάθος? Κύριε Σρόντερ, δεν πας σε καμία μάχη για να χάσεις. Σε όλες τις μάχες πας για να κερδίσεις. Εν τούτοις, οφείλω να ομολογήσω ότι πράγματι είχαμε την αίσθηση που μας έδινε η επαφή μας με τους πολίτες ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είχε καταφέρει να ανακάμψει κυρίως τους τελευταίους μήνες, όπου βρεθήκαμε στην θέση να κυβερνάμε χωρίς τα χέρια δεμένα πίσω από την πλάτη. Το τελευταίο διάστημα λοιπόν πράγματι υπήρξε μια πολύ σημαντική ανάκαμψη, την οποία την είδατε κι εσείς, όπου βρέθηκα υπήρξαν σημαντικές συγκεντρώσεις. Δεν είχαμε εκτιμήσει, είναι αλήθεια αυτό, την διαφορά που θα είχαμε από τους πολιτικούς μας αντιπάλους. Και δεν είχαμε εκτιμήσει, παρά το γεγονός ότι αναμέναμε, διότι σε μια ευρωπαϊκή κάλπη, όσο κι αν θέτεις το πολιτικό διακύβευμα, οι πολίτες γνωρίζουν ότι την επόμενη μέρα δεν εκλέγουν κυβέρνηση, θα είναι η ίδια κυβέρνηση. Δεν είχαμε εκτιμήσει τον βαθμό της δυσαρέσκειας που θα εκφράζονταν, δικαίως ή αδίκως, στο κυβερνών κόμμα, καθότι οι πολίτες βρέθηκαν στην κάλπη για πρώτη φορά μετά από 4 σχεδόν χρόνια. Ναι. Πέσαμε έξω λοιπόν. Λοιπόν, πέσαμε έξω. Και ενώ βλέπανε ότι κάτι δεν πάει καλά, μόλις κάνανε αυτές τις συγκεντρώσεις προεκλογικές και πήγαινε ο Τσίπρας στην Άρτα, στην Πρέβεζα και ανεβάζανε εκεί τα σιριζοτρόλ φωτογραφίες από ένα δρόμο επαρχιακό, μια πλατεία που είχε 500 άτομα, 700 άτομα και λέει να κερδάμε. Δεν ξέρεις τη δυναμική της πλατείας όμως συγκεκριμένου χωριού, τόσο μπορεί να ήταν. Καλά, βόλτα δεν κάνανε στον δρόμο, εμείς γιατί την ξέραμε. Εδώ εγώ γιατί την ήξερα που δεν είχα πάει στην Άρτα και δεν είδα τον κόσμο. Δεν κυκλοφορούσαν έξω στον δρόμο. Υπήρχαν ευχαριστημένοι άνθρωποι. Και έβγαλε συμπέρασμα πρωθυπουργός άνθρωπος που υποτίθεται πρέπει να από πολυσύνθετες καταστάσεις να καταλαβαίνει τι γίνεται από τη συγκέντρωση στην Άρτα. Έβγαλε συμπέρασμα ότι κερδίζουμε. Αυτό είναι ο παλμός του, του κόσμου. Δεν είναι οι δημοσκοπήσεις υπουλημένες. Στα Twitter γράφανε να έχουμε πολύ κόσμο εκεί. Τι πολύ κόσμο. Και ο Κυριάκος στη Θεσσαλονίκη λέει είχε λιγότερο κόσμο και μετρούσαν τις συγκεντρώσεις και να οι αεροφωτογραφίες και να τα ντρόν. Και όντως και οι δύο είχαν λίγο κόσμο. Την πιο μεγάλη συγκέντρωση στην Αθήνα την έκανε το Κουκουέ. Βγήκε το Κουκουέ πρώτο. Είναι αυτό κριτήριο για να συζητάμε ποιος έφαγε τις ψήφους του Κουκουέ? Α, έχω μπλέξει με ψεκασμένο. Βλαμμένο είσαι κι εσύ. Όχι, εσύ που είσαι κολλημένος με τον Αλέξη όλη την ώρα. Μην αφήσεις άνθρωπο να γιάσει αριστερό στον τόπο. Λοιπόν, Λαφαζάνης. Επειδή δεν δίνουμε ευκαιρίες. Λαφαζάνης, επειδή είναι αριστερό στον τόπο. Σήμερα το πρωί βγήκε στο. Θα συνταχθεί με κάποιον. Στο Sky, νομίζω όχι. Τι να συνταχθεί, πήρε, μην ήταν κομμάτος, ό,τι άλλο. Είπε, παρετείται όμως, δεν θα πάει κάπου. Ναι, παρετείται, δεν ξέρω αν θα το πάει. Το Κουβέλης τέτοια έκανε. Αν θυμάσαι. Ο Κουβέλης έκανε και άλλα, δεν έκανε μόνο αυτά. Ο Λαφαζάνης λοιπόν είχε να πει καλό λόγο για Βαρουφάκη και Τσίπρα. Τσίπρας, Βαρουφάκης έχουν καταστρέψει τη χώρα. Την έχουν καταστρέψει διότι μαζί αυτό το ντουέτο. Το θλιβερό ντουέτο. Ήταν και εσείς εκεί τότε. Όχι, εγώ ήμουν. Όταν ήταν ο Βαρουφάκη μαζί σας. Εγώ ήμουν κόντρα σε αυτούς. Άλλο. Δείτε τον κύριο Βαρουφάκη. Ο κύριος Βαρουφάκης μπήκε στην κυβέρνηση Ελέο Τσίπρα και το τελευταίο διάστημα όταν ανερχόμαστε και ήμασταν αξιωματική αντιπολίτευση. Στο ίδιο υπουργικό συμβούλιο ήσασταν, κύριε Λαφαζάνη. Λοιπόν, θα σας πω και γι' αυτό. Λοιπόν, και το πρώτο που είπε στον Τσίπρα. Όταν επικοινωνήσανε για την κυβέρνηση, του λέει: έβαλε στο Λαφαζάνη, του λέει, στο οικονομικό υπουργείο, σε τέτοιο οικονομικό, νευραλγικό υπουργείο. Είπε ο Βαρουφάκης στο Τσίπρα. Θα μετέχει στο Κισίπο, Λαφαζάνη, σου λέει. Και έχει βγάλει τον Τζακαλώτο που είναι ομοειδεάτης μας. Δεν μετέχει, γιατί δεν μετείχε τότε ο Τζακαλώτος. Λοιπόν, και δημήθηκε ένας διάλογος κατά Βαρουφάκη, έτσι. Δεν το ξέρω αν είναι αλήθεια ή όχι. Εν πάση περιπτώσει, αυτό του είπε. Φανταστείτε δηλαδή ο άνθρωπος. Τι καταλάβαινε και πού το πήγαινε. Αυτά λέει ο Λαφαζάνης. Τα χειλούχαμε και ο Λαφαζάνης, από ό,τι καταλαβαίνω. Ναι. Εδώ τώρα ανακάλυψε ο Λαφαζάνης ότι ο Τσίπρας και ο Βαρουφάκης κατέστρεψαν τη χώρα. Εκείνο το πρώτο εξάμηνο, άστο πρώτο εξάμηνο. Το πριν. Όταν έλεγε ότι πρέπει να έρθει ο Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ γιατί θα εφάρμοζαν αυτά. Δεν καταλάβαινε την παπάντζα της υπόθεσης. Τι παγίδα έστεινε στον κόσμο, δεν το καταλάβαινε όλο αυτό. Και που ήταν εκεί ο Βαρουφάκης, δεν ήταν αλλού. Όχι, εκεί ήταν. Προφανώς ήταν εκεί και ήταν και μετά και στο εξάμηνο. Δεν τα βλέπαν όλα αυτά. Γιατί δεν μας τα λέγανε τότε ότι θα καταστρέψουν τη χώρα. Και το είπανε τον Ιούλιο αφού φτάσαμε στο παραπέντε να ψηφιστεί το μνημόνιο. Επίσης είχαμε και εκείνο το εξάμηνο, αν θυμάσαι, ήμασταν εκτός μνημονίου. Ήταν οι έξι μήνες Φωτίου, οι έξι μήνες εκτός μνημονίου. Από τις καλύτερες δηλώσεις που έχει πει η Φωτίου. Εκείνο το εξάμηνο και αυτό το οχτάμηνο τώρα. Που είμαστε εκτός. Έξι και οχτώ, πόσο κάνει εσύ που σε καλούσε αυτά? Δεν θυμάμαι. Έξι και οχτώ, πόσο κάνει. 14, ρε παιδιά, πόσο θα έκανε, 8. Λοιπόν, ήταν ένα απλό τσεκ για να δω τα αντανακλαστικά. 14 μήνες. Είναι αυτό που λέμε το πολύ το ΚΚΚ. Το κάνει το παιδί, είναι αλήθεια, ναι. Λοιπόν, τόσους μήνες είμαστε εκτός μνημονίου. Ναι, βέβαια. Τώρα που θα βγει ο Κούλης θα ξαναμπούμε στα μνημόνια. Άλλο αυτό δεν έχει να κάνει. Αλλά έχουμε... Ζήσαμε, ας πούμε, στον τόπο αριστερά εκτός μνημονίου. Εκείνο το εξάμηνο ειδικά ήταν καταπληκτικό. Δηλαδή θα λέμε για αυτό το οχτάμηνο η επανάσταση του τόπου. Ναι. Δηλαδή τώρα που συμπληρώνεται και 200 χρόνια από την επανάσταση, θα πούμε ότι στο τσακ είχαμε ζήσει και ένα οχτάμηνο με Τσίπρα. Ναι, που εφάρμοσε τη δική του πολιτική, που δεν είχε τα χέρια δεμένα πίσω από την πλάτη. Ναι. Ο Λαφαζάνης εδώ τάχωσε κατά Τσίπρα Βαρουφάκης. Αυτό που ακολουθεί είναι μόνο κατά Βαρουφάκη. Ο Βαρουφάκης το πρώτο πράγμα που έκανε, δεν προλάβαμε 15 μέρες να είμαστε κυβέρνηση, και πάει και υπογράφει φαρδιά πλατιά την επέκταση της δανειακής σύμβασης του δεύτερου μνημονίου. Δεύτερου μνημονίου του Σαμαρά. Του Σαμαρά. Εμείς ήμασταν στα κάγκελα. Ενώ το κατήγγειλαν. Ενώ το καταγγέλαν. Όχι το καταγγέλαμε. Στα κάγκελα είχαμε βγει για το δεύτερο μνημόνιο. Ενώ ταυτόχρονα έβαλε την υπογραφή του Βαρουφάκης. Φαρδιά πλατιά την υπογραφή του και ταυτόχρονα σε όλους τους αποικιακούς όρους της δανειακής σύμβασης τα προαπαιτούμενα τα υπέγραψε της αξιολόγησης και έστειλε και την επιστολή ο ίδιος υπογεγραμμένος από τον ίδιο στο Βάιζερ του Eurogroup. Μάλιστα. Στα κάγκελα είχαμε βγει για το δεύτερο μνημόνιο. Στα κάγκελα είχαν βγει, ναι. Όλα αυτά όταν τα έκανε ο Βαρουφάκης, γιατί η κυβέρνηση βγήκε 25 Γενάρη, 15 Φλεβάρη υπέγραψε όλα αυτά ο Βαρουφάκης και συνέχισε στην πορεία. Ήταν υπουργός ο Λαφαζάνης, ο Στρατούλης, μέσα ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ. Όλα τα καλά παιδιά εκεί. Ναι, αλλά θέλω να πω ότι ζωή πρόεδρος. Η ζωή πρόεδρος. Και από ήταν όλοι αγκαλιασμένοι. Ναι, αλλά εδώ τώρα καταγγέλει κάτι που έκανε στις πρώτες 15 μέρες η κυβέρνηση τότε του ΣΥΡΙΖΑ, στην οποία ήταν όντως κομβικός τέλεχος ο Λαφαζάνης και οι υπόλοιποι. Και κανονικά όλα. Γιατί δεν μας τα λέγανε στις 16 Φλεβάρι να βγει να μας πει ο Παναγιώτης Λαφαζάνης το κετό. Τι? Το βασικό πρόβλημα νομίζω είναι ότι ασχολούμαστε με τον Λαφαζάνη. Ναι, αλλά βγήκε σήμερα το πρωί. Ναι, δεν λέω. Και... βγαίνει το πρωί, τι πάνε να πει. Θα σου πω, δεν ασχολούμαστε με τον Λαφαζάνη. Ασχολούμαστε με ό,τι υποτιμά, νιώθουμε ότι υποτιμά τη συνείδησή μας. Βγήκε και η Billie Joe. Ναι, εντάξει. Κακοποιημένη, τι πάνε να πει. Θα πούμε και την Billie Joe. Ό,τι υποτιμά τη συνείδησή μας και ό,τι κοντράρει με τη λογική, αυτή που έχουμε εμείς εδώ, έτσι. Και αν ταυτίζεται και με αρκετούς ακροατές, τόσο το καλύτερο. Λοιπόν, αυτό είναι κόντρα στη λογική. Ο Κυριάκος δεν υποτιμά τη νοημοσύνη σου, γιατί δεν βλέπουμε ακόμα λίγο Κυριάκο. Θες Κυριάκο. Θέλω Κυριάκο. Κυριάκο δεν έχω, γιατί σήμερα το πρωί που βγήκε το καταγραφικό εδώ δεν λειτουργήσε και δεν τον έχει γράψει. Τι ελεκτρικά θέματα. Σαν τον Μπάζ. Έχω όμως. Έχει κάνει σαν τον Μπάζ ο σταθμός και δεν έχουμε Κυριάκο να παίξουμε. Κατέρευσε το καταγραφικό. Τι να κάνουμε. Καταραίουμε. Δεν έχουμε υλικό. Δεν τι ξέρω. Έχει, πάνω, έχω όμως αδερφή Κούλη. Εσείς έχετε πει ότι είσαστε με τη μεσαία τάξη, αλλά δεν ξέρω πόσο πιστικά μπορείτε να πείτε ότι είσαστε με τους αδύναμους. Η Νέα Δημοκρατία είναι ένα λαϊκό ευρύ κόμμα με ρίζες. Αυτό το κόμμα κατεξοχήν αναφέρεται και στους αδύναμους και στους μεσαίους. Εμείς δεν έχουμε σκοπό να αφήσουμε κανέναν πίσω. Κατάλαβες. Είναι λαϊκό κόμμα. Αυτό ήθελα να ακούσουμε. Να το, το ακούσαμε. Είναι ωραία δήλωση. Ναι. Ο τίτλος αδερφή Κούλη είναι αμέσως καλύτερος από το Μάνα Ρέιβερ. Σημαίνει παρόμοια πράγματα. Αλλά ναι. Είναι ένα τσακ καλύτερος. Αν αλλάξει και ο τόνος είναι αδερφή Κούλη. Αδερφή Κούλη. Εντάξει, ναι. Δεν είναι το αυτό φθηνό. Και αυτό μπαίνει και με ήττα και με ομικρον γιώτα. Αφή Κούλη. Αφή Κούλη. Αφή Κούλη. Μπορεί να γίνει μια ωραία. Ναι, πού είναι η οικογένεια, ας μου το λες. Αφή Κούλη, έψιλον. Τώρα ότι είναι λαϊκό κόμμα και εσύ στέκεσαι στο δέντρο πάλι. Την ουσία να κοιτάμε. Είναι λαϊκό κόμμα και προσφέρει στους αδύναμους. Το δέντρο θα κρεμαστούμε, όχι από την ουσία. Μάλιστα. Ωραία. Να πάω, γυρίσουμε λίγο στο Λαφαζάνη πίσω. Άντε πάλι Λαφαζάνη. Γιατί έκανε κάτι παραλληλισμούς. Τον ρωτούσαν σήμερα το πρωί. Τη Fear Tech τη ζώνη την έχει πάρει, παιδί μου, που μου λέει για τον Λαφαζάνη όλη την ώρα. Βλέπω τη Θεοπούλα. Βλέπει τη Θεοπούλα. Fear Tech για τη μέση, για του αστραγάλου. Είναι αλαφριά. Είναι αλαφριά. Έτσι λέει, τόσο αλαφριά. Λοιπόν, τώρα βλέπω τον Κοτζιά εκεί στην ΕΡΤ. Δεν έβαλε τον Κοτζιά μέσα. Έσκασε, κασμένος είσαι. Ναι, δεν έχω χειρότερο. Καλά, και εγώ δεν είμαι τώρα σε απλή μα κάνανε ο Κοτζιάς και ο Τσίπρας, υπάρχει μια βασική απορία. Δημιούργησαν την πιο μοντέρνα προχώρηση συμφωνία που, στα εθνικά θέματα που έχει γίνει ποτέ. Τι έγινε, γιατί δεν είναι μέσα ο Κοτζιάς? Για ένα όνομα τώρα, τσακώνονται για ένα όνομα. Είναι η Μαριλίζα μέσα, δεν είναι ο Κοτζιάς. Χαλάνε φιλίες τώρα για χαζομάρες. Γιατί τον Κοτζιά τον είχε ξαναδιώξει για τον Καμένο. Ναι, βέβαια, θυμάμαι. Στην οποία έφυγε και ο Καμένος στην πορεία. Τέλος πάντων. Είμαι προβληματισμένος γενικώς με αυτή την κίνηση, Πράτο. Ναι. Δηλαδή η πολιτική το δράση. Τι γίνεται με το Πράτο, ας πούμε. Ναι, είναι, είχε βάλει σφραγίδα στα πολιτικά. Δηλαδή έτσι μην χάσουμε καμία μέρα του 53, ξέρω εγώ. Εκεί ήταν και αδαριάζομαι. Μέσα εκεί ήταν και ο Τόσκας. Στο Πράτο. Ναι. Α, δεν ξέρω. Δεν νομίζω, ήταν και Τόσκα που. Αθάνατο και Τόσκα. Τα είχε κάνει όλα καλά στο μάτι. Ούτε Τάσκο. 102 νεκροί, όλα καλά στο μάτι. Δεν έβλεπε, έψαχνε, αλλά δεν έβρισκε κάτι άλλο να κάνει καλύτερο. Ναι, δεν είχε επιχειρησιακά, δεν είχε γίνει λάθο. Το είχαν πει. Αυτό ο Τζανακόπουλο, γιατί το μάζευε τον Τζανακόπουλο τώρα. Δεν λέω ευχαριστιέμαι την Αχτσιόγλου. Αλλά γιατί το μάζευε τον Τζανακόπουλο. Είσαι εσύ κόμμα. Ήταν τόσο καλό. Που παλεύει. Ήταν τόσο ταλαντούχο το παιδί. Μα γι' αυτό λέω. Δηλαδή, γιατί να τον βάλει στο μέσα. Θα βγάζει μπροστά τον Τζανακόπουλο για κάτι. Για εκλογέ τον βάζει, ναι. Είναι ένα καλό κράτο. Θα διεκδικήσει σταυρό, μήπω. Τζανακόπουλο. Γιατί εννοεί το εφάκι, όχι. Όχι, είναι επικρατεία. Αμπά. Ναι, ναι, ναι. Ανοίγουν οι πόρτε. Το αξίζει, δεν λέω. Και οι δρόμοι. Α, για σταυρό πάει. Για βέβαια, σταυρώστε τον. Δηλαδή, αν κάποιον είναι ένα σταυρό, ποιο θα. Το Τζανακόπουλο. Δηλαδή, δύο ταλαντούχου έχει, τον παπά και τον Τζανακόπουλο. Που λες ότι δεν το ρισκάρω πια. Μετά δύο. Μετά δύο. Μετά δύο εκεί και άλλο δέκα. Ο ένα καλύτερο από τον άλλον. Ποιο, δεν έχει ποιο. Τον άλλον. Πραγματικά. Έντιμη. Πάνω απ' όλα. Ηθική. Ηθική. Αυτό αν έχει να πει κάτι. Ένα λαφαζάνι ακόμα. Και δύο που δεν εξετσίπονται εκεί μέσα. Α πούμε. Ναι, και κρατάνε τα αντίβαρα. Κάπου, κάπου όπα, παιδιά. Χρειαζόμαστε. Δηλαδή, βάλτε τους σοβαρούς τουλάχιστον. Τους ιδεολόγους έστω. Ναι, κάποιοι που δεν πούλησαν τις ιδέες. Κάποιο τους. Που έχει από πίσω το Μπελογιάννη στο γραφείο του. Ξέρω εγώ. Ο παπάς, ας πούμε. Ο άλλος τι έχει, έχει τίποτα. Τη Μέρλιν, εγώ θα τον είχαν, μου με ρώταγε ποιον έχει ο Τζανακόπουλος. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ποιο. Η Έφη. Είναι ακόμα. Δεν ξέρω, δεν έχω μάθει κουτσομπολιό. Ναι, αλλά αυτά είναι τα βασικά όμω. Ναι, τι άλλο. Είναι ο Λαφαζά, όχι ο Λαφαζά. Αν η μία είναι στο επικρατεία και ο άλλο αγωνίζεται για σταυρό, θα έχουμε ένταση εκεί. Ναι, με στο σπίτι και πιο λαμπρό αστέρι. Είναι Βουγιουκλάκη Παπαμιχαήλ. Πατούσα τα κούνη θα τον πάει. Ήδη περνάει μπροστά το εφάκι, θα έχουμε θέματα εκεί. Δεν ξέρω τώρα. Βλέπω ψυχολογικά πολλά να μα. Καλά, ήδη ήταν σε Υπουργείο μεγαλύτερη σημασία και ήταν το δεξί χέρι του άλλου όμω. Ναι. Ήταν πολύ βασικό. Ναι, καλά. Το δεξί έχει μια πολύ συγκεκριμένη χρήση καθημερινώς για τον Τσίπρα. Ίδια και με το αριστερό. Αριστερός δεν είναι. Δεν είναι αριστερό. Οπότε το δεξί χέρι που ήταν ο Τζανακόπουλος μια χαρά βόλευε. Η Ολλανδική λογομένη. Ένας Λαφαζάνης ακόμα πριν πάμε στις διαφημίσεις σιγά-σιγά. Κοιτάξτε, ο Βαρουφάκης είναι ΣΥΡΙΖΑ νούμερο 2. Ο άλλος Τσίπρας. Ό,τι θέλεις είναι. Mm-hmm. Ανάλογα με την περίσταση. Προσαρμόζεται δηλαδή. Με τον άνθρωπο που συζητάει, με το κλίμα που υπάρχει, με το ακροατήριο, είναι ό,τι θέλεις. Ναι, αλλά υπάρχει ένα τμήμα του λαού που τον ακούει, όπως βλέπετε. Εντάξει, αρέσει αυτό. Αρέσει. Τι να κάνουμε. Δεν μπορώ να το κρίνω επειδή ένα τμήμα. Εντάξει. Ναι, το τμήμα όχι, κάνει. Υπάρχει ακροατήριο, θέλω να πω. Λοιπόν, εδώ υπήρξε ακροατήριο για τα χειρότερα ψέματα. Εδώ υπήρξε ακροατήριο και ψήφισε τον Τσίπρα. Εσύ βρε Παναγιώτη σύντροφε ψήφισες τον Τσίπρα. Εσύ ήσουν ακροατήριο για τα ψέματα. Εσύ συνέβαλες για να υπάρχει το ακροατήριο για τα ψέματα. Αυτό κοντράρει στη λογική. Κάνει κριτική στον κόσμο ή στην κοινωνία ή στο ΣΥΡΙΖΑ που έλεγε ψέματα και που κάποιοι τον ψήφισαν, ενώ έχει συμβάλει ο ίδιος. Εντάξει τώρα, ήταν έχει λειτουργήσει ως άλοθη, βαρύ άλοθη για να έρθουν όλοι αυτοί. Μ' αρέσει γιατί κρατάς μια αγνότητα μετά από τόσα χρόνια. Ποια αγνότητα. Που εκπλήσεσαι ακόμα. Ναι, και λες, όχι, δεν το χάσω αυτό. Συγγνώμη, εγώ σύντροφε, αυτό δεν θα το είναι δυνατόν, δεν το πιστεύω. Ρε παιδί μου, μη λένε βλακίες. Θέλουν να φτιάχνουν μια εταιρεία να τους συμβουλεύουμε. Πώς να μην λένε βλακίες. Φτιάχνουμε μια εταιρεία να τους συμβουλεύουμε. Όχι δα. Πώς θα αποφύγετε τη βλακεία. Σιγά, πάμε να κάνουμε ένα βιολογικό τέτοιο. Για τα απόβλητα. Α, νόμιζα τίποτα βιολογικά που είναι κάτι αλλοές, κάτι τέτοιο που είναι πολύ της μόδας. Α, ναι, πουλάνε, αυτό πρέπει να κάνουμε. Παρά αυτά είναι. Ναι, κάτι ναι, ναι. Βατράχια, κάτι σκούρους. Όχι, τα άλλα με τα κομπόστ και αυτά έχουν πολύ. Σαλιγκάρια που καλλιεργούν, κάτι αλλοές. Αυτά είναι της μόδας. Η κάναβη που κάνει ο γιος του Καμένου. Ναι, καλά. Το σαλιγκάρι αυτό, πού το βάζεις πάνω σου. Το βάζεις στο σόβρακο. Πού μπαίνει αυτό το πράγμα, δεν σε ενοχλεί. Στις διαφημίσεις που ακολουθούν θα το σκεφτούμε. Εδώ η Ελληνοφρένα της Πέμπτης και επειδή ο ένας είναι αυτό που είπαμε και περιγράφουμε τόση ώρα, ο άλλος είναι πολύ αγαπητός στον κόσμο. Ο Κυριάκος. Αμα είναι και την κόμενο Θεέ μου. Μπράβο. Πήγε στην Ηλία κάτω και άκου πώς τον υποδέχτηκε ο κόσμος. Δώσω ευχή. Η ευχή μου θα είσαι πρωθυπουργός όλων των να Ελλήνων. Να σε καλά. Ξέρετε, είσαι η ελπίδα μας. Να σε καλά. Μετά από εσάς δεν έχουμε κάτι άλλο. Θα φύγουμε εξωτερικό. Όχι, θα πας πουθενά. Θα μείνεις εδώ. Λοιπόν. Το ύφος που το λέει, όχι, θα πας πουθενά. Θα μείνεις εδώ. Θα το υποστείς και εσύ θα το λουστεί. Θα με λουστείτε όλοι. Αφού θέλετε, θα είστε εδώ. Δεν θα φύγει κανείς. Θα ψηφίσετε και μετά το κόψω το λαιμό σας. Θα σας διώξω εγώ με τον τρόπο μου. Ναι, έχουν φύγει τόσοι. Κανείς να γυρίζει δεν προβλέπεται. Ας φύγουν και μερικοί ακόμα. Σιγά τώρα τι είναι, λεπτομέρειες. Εδώ θα έχουμε Μητσοτάκη και πάλι στην Πρωθυπουργία. Μπακογιάννη στη Δημαρχία. Μητσοτάκη, Μπακογιάννη, άλλοι στα Χανιά. Τι άλλο παίζει την οικογένεια. ActionAid. παρακαταθήκη, όχι λέω στα κυβερνητικά. Χριστοφοράκο. Τι είναι, δεν είναι αυτά κυβερνητικά. Χριστοφοράκο. Είναι κυβερνητικό ο Χριστοφοράκο. Όχι, καμία σχέση. Είναι κυβερνητικό. Τι θε να πει. Τι Σήμενς ήταν κράτο εδώ, κουμάνταρε πράγματα. Καθόλου. Ότι μια εταιρεία μπορεί να κουμαντάρει μια κυβέρνηση και ένα λαό. Από πού και ω πού. Τι είναι αυτά, αφήνει υπονοούμενα βαριά και μιλά με γρήφου. Που λέει κι άλλο. Τον χάσαμε κι αυτό. Πόσου χάσαμε. Δεν θα κατέβει αυτό. Λαφαζάνη, Θεοδωράκη. Καμένος. Τι κατά λαό είμαστε, τι θέλουμε πια. Δεν εκτιμούμε το σωστό. Τι θέλουμε πια. Δεν εκτιμούμε το σωστό. Ο Βαρουφάκης θα συνεργαστεί, λες με τον Κυριάκο. Νομίζω το ο Βαρουφάκης μπορεί να συνεργαστεί. Καλά, με και με μια κολόνα της Βουλής. Με οτιδήποτε ναι. του πει συνεργαζόμαστε, μα δεν έχει όριο, δεν έχει θέσεις συγκεκριμένες. Ό,τι να είναι, Γιούργια, όλοι. Θα έλεγε ότι ο Βαρουφάκης είναι ναι, κατηγορία. Δεν ξέρω τι θα πεις. Ναι. Όντως. Κατηγορία Μπάμπη Παπαδημητρίου. Βλέπεις κοινά χαρακτηριστικά, εγώ βλέπω, α πούμε, έχει. Περίμενε. Περίμενε. Είπα ναι, αλλά και εγώ είμαι επιπόλαιο. Είπες. Τι εννοεί, τι κοινά χαρακτηριστικά. Δεν έχει κάτι κοινό. Είναι, δεν είναι μια ποιο σταθερό είναι ο Μπάμπης, πρέπει να σου πω. Από το Φαρουφάκη. Ναι, προφανώς. Στις απόψεις του, ποιο σταθερό είναι ο Μπάμπης. Ναι, ο φιλελεύθερες απόψεις. Το ίδιο λέμε. Όχι, ο άλλος είναι φλερτάρι με την αριστερά. Φλερτάρι. Όχι, ο Μπάμπης δεν φλερτάρι με την. Είναι ο φιλελεύθερος ο Μπάμπης. Τα λέει καθαρά αυτά, κοινικά. Ό,τι είναι, τα λέγε όλα αυτά τα χρόνια. Ο Μπάμπης από πού βγήκε. Στο Κουκουέ ήταν και ήταν ο και αυτός στη δεκαετία του 70. Mm. Αλλά έφυγε νωρίς. Μετά το Παρίσι, νομίζω που πήγε, έμπλεξε με το Πασόκ. Μάλιστα. Τίποτα άλλο θα μας κληροδοτήσετε. Ναι. Ό,τι με έκαναν άλλον καλό. Μα ό,τι καλύτερο σας δίνουμε. Έρχονται σε εμάς. Ναι. Βλέπουμε ότι είναι σκάρτη. Ναι, ναι. Πάρτε τους. Πάρτε τους. Και φεύγουν από τα παράθυρα. Και να, ορίστε. Αλλά ο κόσμος τους θέλει όμως. Του θέλει. Αν είναι δυνατόν. Του θέλει γιατί λόγω ιστορίας. Γι' αυτό. Λόγω κομμουνιστικού παρελθόντος. Όχι. Γιατί ο κόσμος θέλει κάτι εύκολο, άμεσο να φάμε σήμερα και αύριο ό,τι γίνεται. Και όποιος του πλασάρει την πιο ωραία παπάντζα πάει και έτσι πάει εκεί. Τώρα ψηφίζει το Βαρουφάκη, νομίζει ότι θα γίνει ρήξη στην Ευρώπη και θα αλλάξουν τα πράγματα στην Ευρώπη. Ο Βαρουφάκης δεν θα μπορούσε να πει ότι έχω χειρόγραφες επιστολές του Στάλιν, ξέρω κάποιο. Όχι του Στάλιν. Όχι του Στάλιν. Αυτό δεν θα το έλεγε. Δεν είναι σταλινικός. Δεν θα το έλεγε. Του Λένιν. Που... Όχι, δεν έχει σχέση με αυτά, δεν είναι τέτοιο. Τη Στάτσερ. Ούτε Μάρξ. Τη Στάτσερ. Δεν θα έλεγε τέτοιο. Όχι. Δεν έχει σχέση με τέτοιου τύπου αριστερά ο Βαρουφάκης. Η Στάτσερ είναι αριστερά. Όχι. Εντάξει. Τόσο δεν είναι. Βγαίνει και ένας αντισαγγελέας, ο κύριος Αγγελής. Του Ιούδα θα σου πω εγώ. που φιλούσε υπέροχα. Βγαίνει ο κύριος Αγγελής αντισαγγελέας με δύο χτυπήματά του και λέει ότι κάτι μαγειρεύτηκε. Αυτό είναι ο αντιξουσιαστής που λέμε. Είναι αντί των εισαγγελέων. Είναι αντί εισαγγελέας. Είναι κόντρα. Αυτό ακριβώς. Είμαι κόντρα. Ενώ είναι εν ενεργεία, δεν είναι κάποιος που έχει φύγει. Και λέει ότι κάτι δεν έγινε σωστά στο σκάνδαλο Νοβάρτης, σκευωρία, σκηνοθετήθηκε. Λέει για το Ρασπούτιν που όλοι ξέρουμε ότι είναι ο Παπαγγελόπουλος, φωτογραφίζεται και λέγεται. Εγώ δεν τα πιστεύω όλα αυτά. Δεν μπορεί εγώ καταρχάς ήξερα ότι είναι lover of the Russian Queen. Ναι. Ο Ρασπούτιν. Ναι, τώρα τι μας λέει ο Παπαγγελόπουλος, ήταν ο Παπαγγελόπουλος lover of the Russian Queen. Δεν ξέρω. Δεν τα ξέρω. Καλά, ΣΥΡΙΖΑ τώρα εκεί αναγαμιώνται. Αυτοί μεταξύ τους κάνουν μέσα στο. Δεν ακρεβάτι είναι όλοι. Πες ένα μπιπ τώρα. Μπιπ. Ένα μπιπ τώρα. Νομίζω ότι εγώ δεν τους έχω ικανούς να στήσουν τέτοια. Γιατί είναι αριστεροί, είναι εντιμηθικοί άνθρωποι. Τώρα να στήσουν σκευωρίες. Γιατί παρέπεψαν 10 ή 8 έχουν αθωωθεί ήδη. Ναι. Γιατί τότε λέγαμε είναι σκευωρία, παιδιά. Και όχι μόνο έτσι όπως το κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα. Ενοχοποιηθεί και κανείς για την Νοβάρτης, γιατί ο στόχος του δεν είναι να ενοχοποιηθεί κανείς, είναι να ενοχοποιηθούν οι απέναντι πολιτικά που βρίσκονται, γιατί αυτός ήταν ο στόχος και φαίνεται και φάνηκε. Ναι. Γιατί αθώθηκαν πανηγυρικά τώρα οι 8 και έχουν μείνει κανένα δύο έτσι να υπάρχουν και δεν ασχολείται και κανείς. Πήγαμε σε εκλογές, ενώ ήταν το μεγαλύτερο σκάνδαλο από την Καποδίστρια που έλεγε. Και τώρα τι ζωή. Όχι, και στις ευρωεκλογές δεν ασχολήθηκε κανείς. Να θυμηθούμε λοιπόν τι έλεγε ο Ρασπούτιν τότε. Πριν από λίγο έλαβα μια μερική ενημέρωση για τα στοιχεία της δικογραφίας και η πείρα μου ως εισαγγελέας με οδηγεί αβίαστα στο συμπέρασμα ότι πρόκειται για το μεγαλύτερο σκάνδαλο από συστάσεως του ελληνικού κράτους. Όπως το λέω, το μεγαλύτερο σκάνδαλο από συστάσεως του ελληνικού κράτους. Βγήκε ο Υπουργός να τα πει όλα αυτά και ενημερώθηκε από τα στοιχεία που είχαν οι δικαστές και βγαίνει με τέτοιο πάθος πριν ολοκληρώσει. Αυτό είναι πέρυσι το Φλεβάρι. Πριν ολοκληρώσει την διαδικασία που πρέπει η δικαιοσύνη και βγαίνει ο Υπουργός και λέει το μεγαλύτερο και με πάθος και με ύφος σκάνδαλο, το οποίο πού, με ένα χρόνο μετά πού έχουμε καταλήξει. Πούντι τώρα. Πούντι τώρα. Το μεγαλύτερο από τον Καποδίστρια, από τη σύσταση του ελληνικού κράτους. Από τις πατάτες. Δηλαδή έχει τέτοιο σκάνδαλο από την πατάτα είχαμε να δούμε. Ναι, και το είδαμε και τώρα. Τι έγινε όλο αυτό. Και βγαίνει ένας αντισαγγελέας και λέει, ξέραν όλοι, και βγαίνει η εισαγγελέα του Αριουπάγου, η κυρία Δημητρίου. Και λέει, δεν θυμάμαι την λέξη ακριβώς, λέει τηρείται αποστάσεις. Κάπου ένα τέτοιο τύπου σχόλιο, θα την βρω ότι από αλφα αρχίζει αυτή η λέξη, αν μας βοηθήσει και να σας ακροατήσει, έκανε ένα τέτοιο τύπου σχόλιο επισήμως, ότι ηρεμία. Δηλαδή δεν είπε ότι είναι λάθος αυτά που λέει ο αντιεισαγγελέας, δεν πήρε θέση αρνητική την αυτά που γίνονται, ότι... Παρόλα αυτά. Παρόλα αυτά. Όλη αυτή η ιστορία άξιζε για μένα, μόνο και μόνο που βλέπουμε τον Σαμαρά που λέει θα τους πάω μέχρι τέλους. Δηλαδή μόνο και μόνο γι' αυτό. Δηλαδή λες εντάξει, χαλάλι. Ο Κυριάκος σήμερα το πρωί που δεν τον έχουμε εδώ, είπαμε για άλλους λόγους, αυτό που είπε είναι ότι η επόμενη Βουλή θα ψάξει το θέμα του σκανδάλου του σκανδάλου. Α. Ναι, και επειδή έχουμε και μαρτυρίες ότι. Κομωτήρι. Ναι, εντάξει, υπάρχει μια περιέργεια να δούμε αν όντως στήθηκε αυτή η σκευωρία. Αν έχει στηθεί σκευωρία, αν έχει στηθεί, που εγώ δεν τους έχω ικανούς, γιατί δεν γίνονται τέτοια. Είναι και αριστεροί, έχουν και μια ηθική αλφα. Η αλήθεια είναι ότι εγώ όντως δεν τους έχω ικανούς. Μα φάνηκε. Γιατί θα το κάνανε. Μα φάνηκε. Ούτε μια σκευωρία δεν μπορεί να κάνει. Μα φάνηκε. Ναι, ναι. Μα την κάναν τόσο μεγάλη. Βάλανε μέσα όλους τους πάντες και φάνηκε μετά ότι δεν προκύπτει τίποτα και για αυτούς που θα μπορούσε να προκύψει. Γιατί τώρα, ό,τι και να βγει, δεν πιστεύει κανείς πια. Η προσφορά του ΣΥΡΙΖΑ και στον τομέα της δικαιοσύνης και στον τομέα των σκανδάλων, γιατί άνοιξαν οι λίστες που μας λέγανε πριν τρία χρόνια. Οι Μπόργιανς και οι Λαγκάρτ. Ναι, όχι, τίποτα. Άνοιξαν οι λίστες. Παρ' όλα αυτά, σε βλέπω λίγο. Δεν θέλω τώρα. Ότι σαν να γεννήθηκες τέσσερα χρόνια πριν. Όχι. Κάπως. Δηλαδή, λίγο. Όχι. Δηλαδή, ναι, αυτό. Αμφισβητούμε τη δικαιοσύνη τα τελευταία τέσσερα χρόνια επειδή ο ΣΥΡΙΖΑ μας έκανε έτσι ξαφνικά να μην εμπιστευόμαστε δικαιοσύνη. Πρώτη φορά. Ναι. Είμαστε μπροστά σε αποκάλυψη σκανδάλου που έχει. Δηλαδή, κλονίστηκε η εμπιστοσύνη. Περίμενε, περίμενε. Δεν σου λέω αυτό. Δεν έχω γίνει γενικότερη άποψη για τη δικαιοσύνη. Πρώτη φορά όμως βγαίνει αντιεισαγγελέας εν ενεργεία και αφήνει χοντρά υπονοούμενα. Και ένας αντιεισαγγελέας εν ενεργεία θα μπορούσε να πει αυτός. Κουνάω και το μικρόφωνο. Δεν μπορούσε να δείξει το. Όχι, το δάχτυλο εννοώ. Τα λέει κάπως όπως καταλαβαίνουμε όλοι. Πρώτη φορά συμβαίνει αυτό. Προφανώς μαγειρέματα, δεν, αστικό κράτος δεν θέλουμε. Αστική κυβέρνηση, θέλουμε, αστική δικαιοσύνη. Προφανώς είναι συγκοινωνούν τα δοχεία και με τους επιχειρηματίες από πάνω να ευλογούν. Εγώ δεν έχω ψευδεστήσει για αυτά. Σου είπα πριν, το οικοδόμημα θέλει κατεδάφιση. Είμαι αυτής της άποψης. Ναι. Αλλά όμως, αφού δεν το κατεδαφίζουμε, μπορώ να έχω άποψη για τον τρίτο όροφο, τι γίνεται και τα κάγκελα πώς θα βάφουν και αν τα υδραυλικά θα είναι σωστά. Δεν μπορώ να έχω άποψη. Για το κουκουέ που έχασε τα ποσοστά δεν τα λέτε όμως στις εκλογές. Και όπως λέει και ένας φίλος, το 15% χάθηκε εδώ στο... Αυτή η έγνοια των ανθρώπων... Για πες! Γίνεται, του έχει πάρει ο ΣΥΡΙΖΑ ό,τι δεν είχαν πάρει προηγούμενοι. Τσέπες, φεύγουν άνθρωποι στο εξωτερικό, δεν λειτουργούν υγείες, παιδείες, κοροϊδίες. Το κουκουέ. Το κουκουέ δεν πήρε αυτό, δεν έκανε αυτό. Αφού και μέσα βγήκαν όλοι, ποιος θέλει. Δεν το κάνουν γι' αυτό. Αφού λοιπόν είναι στο 5% και είναι μονολιθική και γραφική, γιατί ασχολούνται τόσο πολύ με το 5%, μπορείς να μου πεις. Δεν ασχολούνται με το 25% του ΣΥΡΙΖΑ. Να βγει ο Βαρουφάκης, να έχουν ένα άλλο αριστερό πυλώνα να ασχολούνται. Μα προφανώς θέλουν τέτοιου τύπου αναχώματα, να το πω με την κλισέ για να μην πω άλλη φράση. Γιατί βγαίνει ο Τσακαλώτος και λέει να αλλάξει ψήφο το κουκουέ και να έρθει να στηρίξει εμάς. Βγαίνει ο Δραγασάκης και λέει το ίδιο. Μα γιατί ασχολούνται, έχουν το κόμμα τους, το οποίο πήρε αυτά τα ποσοστά, είναι ο πυλώνας προοδευτικής σημασίας. Γιατί ασχολούνται, συμμαχίας, γιατί ασχολούνται με ένα άλλο κόμμα, μπορείς να μου πεις. Γιατί όλο το Twitter έχει με το κουκουέ ένα θέμα. Μήπως για να ασχοληθείς με το κανονικό πρόβλημα, όχι, με το δεν, θέμα. Δεν είναι αυτό. Μήπως να τραβήξει όπου γυαλάς μπορείς από εδώ από εκεί να μεταφέρεις. Γιατί μέσα τους μιλάει το κουκουέ, μιλάει η φωνή του κουκουέ, ότι κάνετε βλακίες, ότι είστε Αμερικανόδουλοι, ότι τα έχετε προδώσει όλα. Αυτά δεν μπορούν να ακούνε. Γιατί η μόνη κριτική τέτοιου τύπου έρχεται από αυτή τη φωνή, από αυτή τη μεριά. Δεν θέλουν να τα ακούν όλα αυτά. Και δεν θέλουν και ο κόσμος να τα αναμασά όλα αυτά. Όπως ήδη πέσαν στις λούμπες τύπου Λαφαζάνη που ακούγαμε πριν και τύπου Βαρουφάκη που θα πέσουν τώρα κι άλλοι, ότι και καλά αναχώματα. Προφανώς δεν θέλουν να ακούνε ότι παιδιά δεν λύνονται αυτά τα θέματα έτσι. Σας κοροϊδεύουν και κοροϊδεύουν και οι ίδιοι που τα λένε και θέλετε κι εσείς να κοροϊδευτείτε. Όλα αυτά όταν επισημαίνονται με διάφορους τρόπους και με συνέπεια και με ιστορικότητα δεν τα γουστάρει ο κόσμος, προφανώς. Και ασχολούνται με το 5%. Λοιπόν, εδώ στέλνει αυτοσυγκράτηση και ψυχραιμία συνέστηση η Ξένια Δημητρίου. Μπράβο, η λέξη αυτοσυγκράτηση είναι. Ναι. Μπράβο. Όταν λοιπόν βγαίνει ο αντιεισαγγελέας σου και ταχώνει χοντρά, όταν λες εσύ αυτοσυγκράτηση, τι είναι αυτό, πού πηγαίνει. Καρφωνόμαστε, παιδιά. Ναι. Η φάση. Είναι φάση, παιδιά, τα και θα είναι για άλλες 20 μέρες η εισαγγελέας, γιατί προφανώς έχει ανάμειξη και η κυρία Δημητρίου. Ήξερα ή της είχε πει ο αντιεισαγγελέας. Δεν μπορεί να μην ήξερε τι γινόταν από κάτω. Είναι και αυτό παράξενο. Λοιπόν, με έναν Μπογδάνο για το νέο ύφος της πολιτικής. Α. Συνεχίζουμε. Ανακοινωθήκαμε την 11η ώρα. Δεν έχουμε εκλογικό γραφείο, δεν έχουμε σπόνσορες, υλικό. Και έτσι κι αλλιώς δεν θα κλάψουμε που δεν έχετε λεφτά να βάλετε υποψήφιος. Να μην βάζετε υποψήφιος είναι η απάντηση. Κύριε μου, αυτό το οποίο λέω είναι ότι η υποψηφιότητα πρεσβεύει συνολικά ένα καινούριο ήθος στην πολιτική. Είσαι ο Καραγκούνης δηλαδή. Ποιος Καραγκούνης. Μακάρι. Θα ήθελα να μου το πω. Η τρίπλα στο Λιζαραζού είναι το απόλυτο πρότυπο. Να ζητήσουμε και συγγνώμη που είχαμε Μπογδάνο. Λοιπόν, οπότε, να, εδώ, το νέο ήθος, να κρατήσουμε αυτό. Αυτό εκφράζεται με τον Μπογδάνο. Ποιο? Το νέο ήθος. Έτσι λέει ο ίδιος. Τι καλά. Αυτός το είπε, εγώ το λέω. Και θα βγει. Δεν, και θα έχουν βγει πολλά νέα. Θα μου πεις, έχουν βγει και νέα. Από την Κάλπη. Έχουν βγει πάρα πολύ, δεν είναι. Πολλοί από παντού. Και λοιπόν, κυβερνήσεις και τα υπόλοιπα. Έχω ένα μήνυμα εδώ κριτικής. Μπορείς να το πεις μετά, γιατί τι έχουμε διαφημίσει πάλι. Ναι, γιατί κοίτα τι ώρα είναι. Βάλε, ναι. Συντρόφισσες και σύντροφοι, είμαστε έτοιμοι. Η Ελλάδα θα καεί. Θα μπει σε νέες περιπέτειες. Σε αυτά που λέω εγώ έρχεται η Φόφη. Άκουσες τι είπε? Πασόκωσε τελικά. Ναι. Όχι, είναι συντρόφισσες η Φόφη. Και να απαντάρεις το Μητσοτάκη τόση ώρα. Δεν απαντάρεις το Μητσοτάκη το κοινά, αλλά απαντάρεις. Όποιον να είναι απαντάρει. Για το καλό του τόπου θα απαντάρουμε τον οποιονδήποτε. Ναι, εντάξει, συμφωνώ. Εδώ εγώ έλεγα να γκρεμιστεί, η Φόφη λέει να καεί. Ναι. Όχι. Επειδή έρχεται καλοκαίρι μάλλον. Και επειδή έχουμε εμπειρία στα καψίματα, είναι η αλήθεια, ενώ στα γκρεμίσματα όχι και τόσο. Είναι και η Φόφη φωτιά. Όλα αυτά μαζί. Είναι όλα αυτά μαζί. Όλα αυτά μαζί. Λοιπόν, έχω το η Μπάρμπα εδώ. Θα είναι, θα το πει. Θα είναι στα Γιάννενα υποψηφία. Η Βάνα Μπάρμπα. Τα Γιάννενα. Του Κινάλ, ναι. Δεν προλαβαίνουμε να αλλάξουμε τώρα εκλογικά δικαιώματα. Φαντάζομαι οι γενιώτες να πράξουν τα δέοντα όμως. Δεν εμπιστεύεσαι. Την καλύτερη. Εμπιστεύεσαι ξαφνικά, ξέρεις ότι είναι έτοιμοι γενιώτες για Βάνα Μπάρμπα. Δεν ξέρω αυτό. Ίσως είναι too much για το. Πες το μήνυμα. Η Μπάρμπα ήταν άσχετο. Ήταν κουμπάρα στο στράτο Τζόρτζογλου προχθές που παντρεύτηκαν. Δεν ξέρω. Περίεργο όμως. Ποιος παντρεύτηκε, Τζόρτζογλου. Ο Τζόρτζογλου, ο στράτος. Δεν ήταν παντρεμένος. Με τη Μαρία ή παλιά. Α, ναι, ναι. Μια άλλη τώρα δεν μία. Με αυτές τις εκλογές έχουμε χάσει τα βασικά. Την ουσία δηλαδή, ζωής. Ας πούμε, εγώ δεν θυμάμαι πότε είναι ο Κικίλιας με την Παλατσινού. Κάπου τώρα κοντά είναι, αλλά δεν θυμάμαι πότε είναι. Ποιο Σαββατοκύριακο. Ναι. Πρέπει να δω το προσκλητήριο πάλι και όλα αυτά. Ναι, να αναρθούμε τελευταία στιγμή, ξέρω εγώ. Και να πάμε με τσουβάλια και να γίνουμε ρεζίλ. Αυτά είναι θέματα. Και με υφάσματα που υδρώνουν εύκολα. Όλα αυτά για να βγει ο Κυριάκος. Έλεος κάπου. Δηλαδή, κάπου ναι. Δηλαδή τώρα που παντρεύεται ο κόσμος και βαφτίζει. Όχι, και όλα αυτά επειδή ήρθαν 9,5 μονάδες διαφορά και ήταν δημοκρατικά ευαίσθητος ο άλλος. Ο Τσίπρας. Και έκανε τις εκλογές μέσα στους γάμους. Δηλαδή πληρώνουμε την καούρα του Κυριάκου να γίνει πρωθυπουργός. Την ευαισθησία και του άλλου. Και την ευαισθησία του Τσίπρα. Την ευαισθησία του άλλου. Ξαφνικά. Και θα πάμε άραυτοι όλοι στα γαμοβαφτίσια μας άβαφτοι. Και άραυτοι. Για να ηρεμήσει, πες το μήνυμα. Η Βάνα Μπάρμπα, συγγνώμη. Δεν έχω τελειώσει. Δηλαδή έχουμε ξεχάσει από το σημάδι του έρωτα που γούσταρε τη χωριάτισα. Έτσι, η Βάνα Μπάρμπα ήταν η χωριάτισσα. Έχουν παίξει μαζί δύο τιτάνες. Δεν θυμάσαι την Τζένι Μπότσι. Που λέει ότι έγινε Γιώργο... Κωστάκι να γουστάρει τη χωριάτισσα, αυτή είναι. Αν, το θυμάμαι, αλλά δεν θυμάμαι ότι ήταν η Μπάρμπα. Ήταν σημάδι τώρα, του η έρωτα. Μπάρμπα τώρα, εντάξει, έγινε κουμπάρδα, ξέρω. Μέγκα ήταν αυτό, Μέγκα. Τώρα που θα το αγοράσει κάποιο από του επιχειρηματίε στην βιβλιοθήκη του Μέγκα, φαντάζομαι θα το βλέπουμε ξανά αυτό. Ελπίζω. Θα πει το μήνυμα γιατί τελειώνει. Μόνο τρει χάρτε. Λοιπόν, λέει. Καλά όλα Φαζάνης με αυτά που καταγγέλει. Τέτοιο είναι τέτοια λέει. Εσείς όμως που αβαντάρατε μέρα νύχτα το Τζίπρα το 2014 και βάλατε το χεράκι σας να το βάλουμε στο κεφάλι μας 5 χρόνια τώρα, πείτε ένα συγγνώμη που όλους τους μη αριστερούς μας λέγατε ναζί και ακραίους. Άντι. Ναι. Ούτε ναζί λέγαμε τους μη αριστερούς. Ούτε αβαντάραμε το Τζίπρα το 2014. Και πολύ περισσότερο δεν αβαντάραμε ποτέ ούτε ένα δευτερόλεπτο. Ούτε το ότι οι κριτικοί μας ήταν επικεντρωμένοι στο Σαμαρά που ήταν πρωθυπουργός και τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ που είναι πρωθυπουργός δεν σημαίνει κάτι, κουκλίτσα μου γλυκιά. Σημαίνει ότι ακούς σατυρική εκπομπή και δεν έχεις καταλάβει ένα. Δεν έχεις καταλάβει Χριστό. Λούτσο. Έστω, ναι. Το ψάρι. Το ψάρι. Λοιπόν, τι λέγαμε. Ότι τελειώνουμε σιγά σιγά. Όχι, έχουμε ακόμα. Λίγο. Ανέβηκαν τα αίματα ξαφνικά στην εκπομπή. Δεν ξέρουμε τι θα χαλαρώσουμε. Θέλω κάτι να σβήσω. Όχι, δεν διαφημίσεις, θα σβήσεις. Εσύ δεν σβήνεις. Δεν σβήνεις. Κάτι ένα. Τραγουϊκό κάτι. Ερτ, σε σβήνει ερτ. Που είναι η καλύτερη ΕΡΤ όλων των εποχών. Που είναι η ΕΡΤ της καρδιάς μας. Μόνο σου πέφτει με την ΕΡΤ. Που προχτές είχε, δεν βάλα δελτίο γιατί δείξαν όλο τον Τζίπρα και μετά βγήκαν ήδη και ζήτησε συγγνώμη. Τι θα πει, τι ζητά συγγνώμη. Δεν το ξέρεις από πριν. Τι είναι αυτό που αναγκάζεις μετά να ζητήσεις συγγνώμη. Τι πει είναι αυτή, τι κατευθύνσεις έχουν πάρει από τον καναλάρχη τους, τον παπά προφανώς, και τι πει είναι αυτή που ζητάνε μετά συγγνώμη. Είναι αυτό θέμα για συγγνώμη. Είναι αυτή η ΕΡΤ για την οποία πηγαίναμε κάθε βράδυ εκεί. Πηγαίναμε όλοι για να ανοίξει τότε, αυτή την ΕΡΤ είχαμε στο μυαλό μας. Και εκεί πάνω ο ΣΥΡΙΖΑ άριστα και εκεί. Και άριστα. Στα κανάλια χτύπησε τους Θυμάστε και κάνει του καναλάρχε που είχε στριμώξει μέσα. Πλάκα κάνεις. Όλοι πήραν κανάλι. Όλοι. Και με πιο λίγα λεφτά από τα αρχικά. Εντάξει. Το σοου έγινε. Ήταν για να πει με τα στρώματα ο Λιαρέλης. Όλο αυτό για να χάσουν τα γέφατα τα παιδάκια και να χάσουμε του γιατρού το εσύ. Αυτά είναι χαμένα έτσι κι αλλιώς. Και αυτά δεν πήραν και όλοι οι καναλάρχες και δεν είναι και πιο μπρουτάλ από τις προηγούμενες καναλάρχες. Ποιο? Πιο μπρουτάλ από την προηγούμενη εποχή της. Και όλο αυτό για το ονόρε, για να κλείσει ο Τσίπρας το Μέγκα για το ονόρε και να δώσει το Βαρδινογιάννη τον Α. Να τραβηχτεί ο Βαρδινογιάννης από το Μέγκα και να πάρει τον Α. Και ο Μαρινάκης που πήρε. Και να πηγαίνει τώρα ο Τσίπρας, δεν μπορεί να ξαναπηγαίνει στον Α να κάνει συνέντευξη. Και ο Σαββίδης που πήρε το Όπεν. Και ο Σαββίδης βέβαια το Όπεν, όλα. Όλα καλά. Και τα πάντα εν σοφία επίση. Κανονικά. Τα πάντα εν σοφία επίση αυτή η αριστερά, ε. Φεύγει αυτή η αριστερά, αυτοί παραμένουν και πιο ισχυροί από ήταν πριν, θα ισχυροποιηθούν και άλλο προφανώς. Και η αριστερά έδωσε και σε αυτό τον τομέα τις λαμπρότερες εξετάσεις. Και σε αυτό τον τομέα. Όπως και στους άλλους 100 τομείς. Με αυτό το αισιόδοξο. Δεν ήταν αριστερή παρένθεση πλέον ο Σαμαράς, χρυσή σελίδα ήταν η αριστερά. Πραγματικά. Με αυτό το αισιόδοξο λοιπόν, σας αποχαιρετούμε, λίγες διαφημίσεις και μετά μαγκαζίνουμε όλα τα νέα. Γεια σας.